तुम मुझे ले जाओगे क्या? तेरा रंग जैसे इश्क वरदा, इश्क का रंग तो है रब वरगा, रब का रंग तो है पानी सा साफ, पानी का रंग तो के आना पड़ेगा।